Ora pro nobis, regina apostolorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis, Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis, Regina in celum assumpta, ora pro nobis, Regina sacratissimi rosari, ora pro nobis, Regina Pacis, ora pro nobis, Regina Boloniae, ora pro nobis, Magnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.